درنو اوریدونکو السلام علیکم. من سراد نام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړ محدث شیخ القران والحدیث مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او په مختلف موضوعات او بیانونه مکثر په هر وخت کې میلاویږیم. پته یاد لرئ، دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر، محله عیسی خیل، نیو روډ، بنګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د تلیفون ترتیب کی پیزا پن دوستم مختر صورت الصافات درست صورت الحجر نا د ہجرت نمخ کی ٹول پیوزل دش پیرا غلے حدیث مبارک کی راضی د طبرانی روایت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی صورت الانعام ٹول نزلت بمکہ تا ابن عباس سے ہوئی نزلت صورت الانعام جملتاً بمکہ تا لیلاً وحولها سبعون الف ملک یجرون حولها بالتسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ وی اور یاد را فرشتی دی سرا پا جلب کی راغل دی اور ٹول یو سبق دشبیر آغل لے روایت کی علی ابن زید کی کلام لے و بقیت رجالی رجال صحیح نور رجال بخاری و مسلم دی یو روایت کی کلام یو راوی کی کلام شتے یعنی ٹول یو سبق دی مکی صورت سر رب دے دے پورتاسو سورت الفاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ پنج سورت الستل اور دی پنجو شروع دا الحمد للہ نشیوا دل تیبیا الحمد للہ راوڑ ددی مطلب سرگن دارے چمخ یو سبقو عناوین بدلو مراد سبق یو او ددی دین سبق شروع دا الحمد نوشوا یعنی ددی دین پورت دا دویم سبق شروع دے نو دا سبق دا صورت بنی اسرائیل دا آخر پورے دے د سورت کہف داول میں بیا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب نو درم سبق شروع دے بیا د سورت فاطر سبا داول پوری سورت فاطر میں بیا الحمد للہ سرورم سبق شروع دے داخل دا قرآن پوری دا سلور وال شروع دا الحمد نکرلا قرآن کی پینزی سورتون دی چه داغی شروع جمله خبریه او بیا تعریف دا اللہ الحمد للہ سر شویده زنی سورتون دا سی دی چدا وہ شروع دا تسبیح نشویدہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا ندا دویم سورت راغے دویم سبق ددی اول سبق عنوان عام الحمدللہ دلیلن طول پدی عنوان چدا ہر سے خالق اللہ دے اما صلاح طول از دیت نتیجه گردولا که رد ده شرک ده دعاو ده عبادت ده علم او ده تصرفو و ده طول سرخط و ذکا چه خالق خان اللہ ده دیده ندویم سبق شروع کی ده خلق نرست و مقام ده تربیت ته نو دی سورتونو ٹولو کی عنوان عام دا مسئلے دا پارا ار رب هو اللہ مسئلے با پیاغ مرتبی کی رد دا اشراکو اثبات توحید عنوان عام الرب انما هو اللہ دا پیدا کول نہ پس دی تربیتم اللہ کئی بل چوک نہیں سکولے دی پورا سبق سرے مناسبت دویم دا سورۃ المائدہ آخر تا سلسلے دے یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم دا سورۃ المائدہ سورۃ المائدہ کی بیان ذرد دا اشراک اعتقادیہ ہو پس ذرد دا اشراک فعلیہ ہونا اول کی رد داشرا کی فعلیہ بے اقسامها او اصولها آخر کی رد دا شرک اعتقادی نفی دا شرک فی العلم لا علم لنا الا لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب نو دا صورت پرد دا اقسام دا مشرکین راور شرک سوک کئی مشرک مشرکان سو قسم دی اقسام دا مشرکان ذکر کئی دلتے دا غصر متصل پا دیکھو ادوین پا مخ کی صورت کی ادلہ نقلیہ بیان شو دا عیسیٰ علیہ السلام دا انبیاؤ مور دا عیسیٰ علیہ السلام کانا یا اکلان الطعام نزلت الادلۃ العقلیہ راوڑو عالم نہیں بیا بپیوں کوئی جی دیو جی نے غصر متصل کو یا مخ کے رد داشرا کی فعلیو نزلت رد داشرا کی اعتقادیو کوئی سرورم بیان الملل والنحل سوا ما ذکرا مخی کی مذاہب دی مشرکینو پہل و حرمت کی او مذرت و منفعات کی بیان کری ندی صورت کی بیان کی نور ملل و نحل دی دنیا دی خلقو دینونا اور دا دی دینوں دا عقیدو تذکرہ کئی فقالو قالو سرا خل سرا اکثری طور بانی جواب ذکر کی دا خلق دا ہوئی توحید پبارک دا ہوئی قیامت پبارک دا سی ہوئی دا پیغمبر بارک دا اعتراض کئی او دا آخرت مبارک دا نو قل سرا جواب ذکر گئی تکمیلا دا اصلاح دا عالم او ترقی اپنزم سورت بقرہ کی جہاد بیان شو آل عمران کی جہاد بیان شو نساء کی جہاد بیان شو مائدہ کی دا مجاہد اصلاح و داشرا کی فعلیونا یعنی تکمیل و دا مسئلے دا جہاد دا پارا دا فوجیان مستقل خوراکی دا دے دا پارا کہ فوج تا گندہ خوراک لال نشی سمرر تکلیف پیدا نکی نو پر سورۃ المائدہ کی دا اسلامی عسکر خوراک ہو ندی سورت کی بیا بیان دا جہاد کی و بیان دا عقبات و سرا کہ چورا اسلح سخا نہ ہومی او تم جاہد یہ او کار دی دین محنت دے ندی جہاد کے بتالا مخل دا سے حالات راضی اور حالات کے راضی نداغی غٹ قسم نے ذکر کری دی العقبات اگر محاذون چمخل بدل رازی شفق نو بیان دا جہاد دے پکی او دا تمرین دے دا مجاہد او دا عسکری نو ذکر اگر سر یو دیکھو شفقم مخ کی صورت کی بیان دا انبیاء علیہ السلام دا اجر ناتوانے مجبور شعر دے اور لنڈ شعر دے دل تد امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام والسلام مفصل تذکرہ کی محتجن علیہم بہی ستا سنی کو دا سے سڑو اور دائی کارنامی دی دا تاسو بیا لاسے آئی اوم لکہ جمع اول کیوی شروع دا الحمدنا مخی کیوا دا اللہ دا قدرت تذکرہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر ندی صورت کیوئی الحمدللہ او اے الحمدللہ عالم بکل شئن اللہ او قدیر بکل شئن اللہ الحمدللہ او ربیت دار اللہ رب العالمین امنا نتفریر دا حمد و علم و قدرت دا اللہ رب العالمین باندی نہم اتم نفد علوہیت دی عیسیٰ علیہ السلام دموری نترتیب پی دا الحمدو کہ الحمدللہ لسم نہم بیان دا صادقین و صدقہم ہادا یوم ینفع صادقین صدقہم اغتص صدق دی اشتیائی سنی چی فائدہ و ترسی نا صدق بیان کو عقیدہ اور رد اشراکو لسم بیان مائدۃ الروح بعد انزال مائدۃ الجسد عیسیان روح تیو انزل علینا مائدۃ من السماء اگو ڈوڑے روح تیو د تانی غذای غوختیوا د جسم د تربیت غذای غوختیوا در مقابل کی دی امت لا اللہ د روح مائدہ راولے گلا فرق ما بین الامتین او د روح غذا غوختیوا د تانی دی امت لا اللہ د روح غذا بے ویلو راولے گلا نو دا تانی و دا روح میں انکی تمر فرق دا غوختو او بے دا غوختو ورکو گی تمر فرق دا دا امت عظمت دا لئی مقام دے امتا وسطا یو لسم ترحیب الحمد علی نفع العلم من الانبیاء علیہم السلام اجماعی دلیل دا انبیاء پا نفع علم الغیب اور پہلے ترتیب دا حمد دو لسم سورۃ المائدہ کی دی مشرک دلیلو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا دو سورۃ الانعام کی وہی ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط المستقیم تم دخل مشران اومنا وہ پس کیوں مانا پہ حق کی پہ خیر کی بے خیرے کی لکہ مشرکین نو تقلیدو کا پہ حق مسئلہ کی مزہ بل پسی پہ غلطہ و پناہ حقا کی دلت اغوم آباو اندلت امن کے زمانگا آباو دو مانا سورلسم رد بعض انواع الشرک الفعلی دا شرک فعلی سے قسمی نے ذکر کی ھذا للہ و ھذا بزعمہم و ھذا لشرکائنا اور دا شرط تحریم نور قسمنا تکمیلا دا مضمون دا صورت مائدہ دا پارا لسم سورة المائدہ کی الحظ على ترک الموالات بیدین سر تعلق مساتے لا تتخذ الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا میں منے پاغو کسی مزائی نوالتے دلا تذکرہ کر لا سورة الانعام کی فکار وکانا چید اللہ بیانوشی نو چا سر مرگر کیا وکم سورة الانعام کی الحظ على الموالات على موالات الموحدین على موالات المسلمین دوسر تعلقوں کا راگی کی اللہ بیان کا توڑ من ادم کرنا او دلت اللہ بیان کا جوڑ او امر دا معروف مسئلہ پورا کلا پارسم مائدہ کی تاسول رسل کلما اوقدو نارا للحرب اطفاءها اللہ سورة الانعام کی امثلہ دا اطفاق کئی دو بخلاف کئی ستا دشمنی با کئی فساد با جوڑی دا فساد دا ختموم اللہ ہوئی نو انعام کی امثلہ دا اطفاء و خودل عقبات و خودل چی پدی تیری گی پخون دا اللہ نو دا ور بمری ختمی گی با وما یم کرون الا بی انفسهم وما یشعرون ما یم کرون یو سل درشتم اید سورة الانعام دے سچل ول چکی نزان دا شرمولو ادبی دا تکول دا پارا کئی پروائے مساتا ولس سورة مائدہ کی بیان دی اقاد الحربو ور و بالی پساد بجوڑی ند تسلی دا پاری زینو خو چل تکونا علا بصیرا دا سی ور بلگی بیا با دا سی ور لگی بیا با دا سی عقبات ذکر کرلا اتلسم سورة المائدہ کی حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا مشرانو پسیدو ندا پتہ نلگی دلا چی مشرانوی سی یقینی او دا علم پر بینا تا خبر کرلا او کنا نسورة انعام کی ذکر رکو مشرانی دے علم پا بنا نو علم سخنو دلیل این یتبعون الا الظن اگو تشب گمان وهم روانو نلسم ام دغا حسبنا ما وجدنا ویلیو مغل زمون مشران کافی دی سورة الانعام کی مطالبہ دا عالمان راولا مشران را تمزو توا حلوم شہداؤکم الذين يشهدون ان مع الله الهه اخرى مولیان راولے چھ پدی مسئلہ بانی دلیل پیش کی کرا اسی مشران مشران دوتائی شل سورۃ المائدہ کیو الحث على ترک الموالات تعلق سر مساتا دا مسئلہ سورۃ الانعام کی نورک لک اکڑا فاعرض عنهم بالکل چنا مخوارا خیال مساتا چی سکی او یا با نقصان فائدہ رو رسی پروائے مساتا مقصد دا سورة الانعام نفی دا اشراک اعتقادی و اول او نفی دا اشراک فعلیہ و دویم فاکس دا سورة المائدہ مائدہ کی اول رد دا اشراک فعلیہ و مفصل داغی آکس دل تذکر کی نو اول ذکر کئی اشراک اعتقادیہ او دا غیرت، آخر کی ذکر کی شرک فعلی او دا غیرت. دا دے ترتیب دا قرآن او دا دا بلاغت قواعد چاہے سرا مراد یوی او تأدیہ رسول مخاطب تا پا مختلف اندازونی چیزڑ کی خبر کینی ازیو نسی. نو اول اشراک فعلیہ اعتقادیہ، رسو اشراک فعلیہ فترتیب دو سورت بقرہ. سورت بقرہ کیوں اشراک فعلیہ رسیرا ولدی دویمی سپارے نے شروع کرلا اول اشراک اعتقادیہ و دا غیرہ دو دلتے ہم آگا ترتیب کو. ترتیب دو سورت دا سیدے سورت یو سل پینزش پیتا ہے چونی پینز پنزوس دا یو سل اتلسم آیا تا پورے ایک سو اٹارا پورے اشراک فعلیہ و دا غیرت دے اد یو سل اتلسم نپورتا رد دا اشراک اے فعلیہ دا زن خاص و اقسام دے. اول مضمون چی ذکر کی نو اول دل زیاد زور پا دلیلونو عقلیہ بانے دے پنزیش دلیلونو العقلیہ ذکر کی سلان و سوک دو او نتیجہ ادا کردی الحمدللہ اشراک فعلیہ کی دیو صلت لسن نپورتا دو یا دری دلیلون عقلیه ذکر کئی نور نشته ده ده دلیلون عقلیه و سرا نقل ده تلس و پیغمبرانو و نوم او ده نور و طول بزرگانو نا بید نوم نا ده ابراهیم علیه السلام نا تفصیلی ذکر کئی مناظره ولس انبیاء و سر نور ذکر کئی داغین رسوی ومن آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم در طول بزرگانو تذکر کئی نقل لا بزرگانو نا فمسلا دا الحمدللہ باندی رد دا اشراکو ذکر کئی داغین میر کی سر عقباتم ذکر کئی دریشی اعتراضونا فقالو قالو سرا و ملل و نحل ذکر کئی دی صورت کی او درش پی تزالا جوابون ذکر کئی اکثر پا قول سرا درش کالا نبوتی جندے او درش پی تکالا مجموعی جندے دی نبی علیہ السلام علیمان دا سوئی اعلم انه سبحانه بینا فرق المشرکین فی هذه السورة احسن بیان غرائب القرآن وی التمجل شپک سال اختم مخبان دی اعلم انه سبحانه بینا فرق المشرکین فی هذه سورت احسن بیان قرطبی وی اشوکانی وی فتح القدیر کی قال العلماء هذه سورت اصل فی محاجت المشرکین وغیرهم من المبتدئین ومن کذب بالبعث. فتح القدیر شوکانی او قرطبی دا مشرکانو اکثر پلیتی ادا مبتدئین دا عقیدی اکثر بدعات دی صورت کی ذکر کردی ارادی اولا کردی نو کدا عقیدی رد کئی دچا نو صورت الانعام خز دکا زیبا دا تمعلومی چند دا عقیدہ دیز دی آیت کی دکر شوی دا او کدو بدات رد کئی دا عقیدی نو غیلوم صورت الانعامی دکا محایمی وی تفسیر الرحمن کی وقدش تملت على اکثر جہالات المشرکین دا صورت پڑیر جہالتون دا مشرکانو مشتمل لے گیر کری دی دا عقیدی پا باب کی اہم صورت تے ذکر پہ یو ذل راو لگو یو سبق تے اور ذکر اہمیت دا سرگندور دا پارے سرا جلب کی او یاد را فرشتی راو لگلی او سبحان اللہ سبحان اللہ وی او ددغ وجن دشپیر علی گلی چه سباکی چه صورت و نعام رنا ورشوی اهم صورت پا باب دا عقیده کی او شوروی دا الحمدنا حمد ترتیب قرآن کی پسو طریقو رازی یا نعمتون ذکر کی نوی الحمدللہ یا بیان دا قدرتون و کمالون دا اللہ کی نبیاوی الحمدللہ یا بیان دا عذابون و یریو کی نوی الحمدللہ دلتا کی حمد پس دا قدرت او دا علم نا ذکر شویدہ مخی نفی دا شرک فی العلم لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب روسو پسی قدرت کاملہ ذکر شیر اختیار دا غدی نو پدی پسی راول الحمدللہ قولو الحمدللہ نور سی پتنم اللہ لومنا او کلا ماوی دا عذابون تذکرہ اوشی چاگا ہم انعام دے دا اللہ پا دیندارو و مسلمانانو باندے نو الحمدللہ و پسیر آوری دی صورت کی 45 گو رہے 45 دا معذبین تذکرہ کرے دا حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دشمن تباشو منذ وقشو الحمد لله تباكول دا الله كار بچکول دا اللہ کار نو تم وای الحمدللہ الحمدللہ و رب العالمین پس دا تباہ کولو دا قومونونا او کلا بیان دا نعمتونو کئی دا نعمتونو دا بیان نپس وی الحمدللہ یا تینا مخ کی ذکر کی نعمتونو رستو ذکر کی نو تفریح کیو کی سبتون اٹول اللہ اللہ دی اول کے اصل مسئلہ او بیا بیان دے دلیل دلیل پہ یو یو مسئلہ یو یو زان دے اللہ ذکر کئی الحمدللہ دا سے چھ پیدا کری دی اسمانون ازمکا اسمانون ازمکا مکانون وجعل الظلمات والنور الحمدللہ چکڑی را کڑی دی تیرے اورانا زمانیات مکانونو اللہ مکانونو والا اللہ دے زمانی پیدا کول والا اللہ دے جعل الظلمات والنور تیرے اورانا تیارش پا رانا روز زمانہ دا یا تیارو دا عقیدی او دا عمل از ظلمات او ان نور رنا دا عقیده او دا عمل دا پیدا کردی شپای مخی کردی دا ذکا آدمی یا آدم مخی دے پو وجود کی اور رز وجودی دا رنا دا پکیتا نارو پسیرا ورده یا چی نو دین نو نو چیاروا نو چی دین راشی نو رانا شی نو رانا روز تو را دی اول نو تیاری نو ذکر دقا طبیعی ترکیب بانی ذکر که اسمانون از مکا مخلوق دی چی پکی سیدی مخلوق دی نو رد دی پسابی اینو باندی ستوری تاسو آلی حق را ادی مخلوق نو مخلوق تو سنگ علاقائی اجعل الظلمات والنور کے رد و مجوسیانو ذکر مجوس ہوئی رانا او نور داد یزدان کار دے اتیاری ظلمت داد اہرمن کار دے تیارا خن دا رانا خدا تیارا بے برکت دا اور رانا برکت دے دوال اللہ پیدا کری تسنگ یوا کی خیر ابل کے بے خیری منی وکم لظلام اللیل عندک من یدن متنبی ہوئی کم لظلام اللیل عندک من یدن تخبر ان المانویت تکذبو دشپے پتا سمر احسان دی آغا صحیح خبر بیانی چی مانوی دروغ وی دی مانی منون کی دروغ جن دی چشپا دا نقصان دا و دا شر دا رد اوکا دا مجوس ہو درم جعل الظلمات و نور کی رد دا دہریانو سوک چی دا وی ما جو لکنا الا الدہر نستا الہ سوک دے اغا تور او رون الہ دے سوک دے اغا بدلیدون کے الہ دے سوک دے مخلوق دا اللہ مخلوق دے الہ کرے دے ظلمات جمع کرے دا ظلمات و اقسام دیر دی ظلمت دا عقیدے ظلمت دا عمل ظلمت دا معاشرے ظلمت دا اخلاقو ظلمت دا معاشیاتو ظلمت دا تعلیم دا شعبے یو مسئلہ کی ظلمت نہ دے پر ہر یو کی ظلمت تے او ظلمت تے نو جمع کرے ذکر لک مرض دا صحت دشمن مرض یو نہ دے مرض بدہضمی مرض تبا مرض زکام مرض نرے رنز او مرض لوے رنز مرض سخت تبا او مرض فالج دشمارا در طول ظلمات تی ہر یو زند اللہ ظلمت تی قسمی نو جدا جدا دی خود دے پا مقابلہ کی صحت یو دے یو قسم بل نشت کہ در ویران نجور شی او یو جوڑ دے داغی سے جدا نم نشت در نرینان نجور شی او یو جوڑ دے سو جدا نم نشت او در مریض در مرض پہ اعتبار جدا نمونے دی مریض دے پسا پا نرینان پسا پا گیر خوگی در سو مریض دے دے کینسر ناسور اگر جدا جدا نمائی سے حد دا آری آنا چی رازی نو نوی جدا نشتر ناغا نور یاو دے از ظلمات دیر دی حسی ظلمات ام دسی دی حسی ظلمت دا تیاری حسی ظلمت پا کوٹا کے دن نا چی ارو نا پوری دی حسی ظلمت چی لوڑا راشی وریز و لوڑ راشی تورا تپکشی نو دغم ظلمت تے خود دیر طول مقابلہ کی رنا دیو قسم دا رنا کول ہزار تو نشی تکای بیا ذکر ظلمات جمع کرے دا نوری مفرد کرے دے بیا املا تو ظلمات مخی کرے دے نوری رستو کرے دے السماوات مخی عزمک رستو اوجہ صدا ظلمتم دا پاسنا نو نورم دا پاسنا رازی اور ظلمت مخیرے